คือตัวสภาวะธรรมเนี่ยมันเกิดดับไปเรื่อยๆตัวไหนเกิดก็รู้ตัวนั้นนะเพราะงั้นสภาวะธรรมที่แต่ละคนรู้ในแต่ละขณะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าสภาวะธรรมทุกตัวเนี่ยแสดงธรรมะอันเดียวกันคือแสดงไตรลักษณ์เหมือนกันเพราะงั้นทุกคนก็จะรู้ธรรมะอันเดียวกันคือเบื้องต้นก็รู้ว่ามีสภาวะธรรมบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้อันเดียวกันรู้มากเข้าก็จะรู้ลึกซึ้งลงอีกว่าลำพังสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นยังไม่ได้นำความทุกข์มาให้เมื่อไรอยากเมื่อไรยึดเมื่อนั้นความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นนะเพราะงั้นทุกคนก็จะเห็นธรรมะอันเดียวกันแต่เห็นไม่เท่ากันนะใช่ต้องไว้ก่อนเดี๋ยวพออะไรเกิดขึ้นจะเริ่มคลิกตำราคลิกไม่ทันหรอกแต่ว่าไปเรียนไว้ก่อนนิดหน่อยก็ดีแต่เสร็จแล้วจะไปคลิกอะไรนะชีวิตรูปหรือชีวิตินทรีย์แน่คิดเหรอคิด จะไม่พลาดนะผมว่าคิดแบบไอ้เอาตัวนี้ไปอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ซ้อนไปเนี่ยปล่อยไป ปล่อยไป ผมมานั่งง่วนพลาดบ้าแล้วตายตลอดไม่ได้ตาย นั่นแหละบังคับไม่ได้นะเขาแสดงธรรมะให้ดูแล้วไม่ดูเขาแสดงว่าบังคับไม่ได้แล้วเราไม่เข้าใจว่าเขาแสดงธรรมะเราคิดว่าต้องหยุดภาคแล้วถึงจะมีธรรมะปรากฏ ก็รู้คำว่ามันห้ามไม่ได ้ห้ามไม่ได้แต่อยากห้าม รู้ว่าแบบนี้มันเป็นเรื่องต้องรู้แบบตรงรู้แบบแบบไม่ต้องคิดเอาสมองมากรู้แบบซื่อไม่กำหนดว่าม ันนี่ไงเราเริ่มต้นเราก็เริ่มเป็นเด็กเจ้าลี่แล้วเราไม่รู้ซื่อเราอยากดัดแปลง ตอนนั้นเขาก็จะมองอาการของจิตต่อไ ปคือพอจิตไปรู้อารมณ์แล้วเนี่ยมันชอบปรุงแต่งต่อถ้าฝึกมากเข้าก็จะรู้ว่าความปรุงแต่งทั้งหลายนำความทุกข์มาพอกระทบอารมณ์แล้วมันจะทิ้งไปเลยเหมือนเมื่อเช้าพูดพวกบางคนฟังเราบางคนของจริงนิ่งเป็นใบ้ของพูดได้ไม่ใช่ของจริงแต่สังเกตไหมในใจเรามีนักพูดพูดแจ้วๆเลยมันไม่ใช่ของจริงนะของจริงล่ะเป็นยังไงเช่นความสงสัยผุดขึ้นมาเห็นมันผุดขึ้นมาให้มันดับไปนี่ของจริงความโกรธผุดขึ้นมาเห็นมันโกรธก็ดับไปนะนี่ของจริงแต่ของปลอมเป็นยังไงนะความโกรธผุดขึ้นมานึกถึงอ๋อเนี่ยเรียกว่าโกรธความโกรธไม่ดีนะนำความทุกข์มาให้ภาคแก้วเลยไม่ได้ดูตัวความโกรธแล้วมัวแต่คิดเอาอย่างนี้ไม่เห็นของจริง หลังจากเจอหลวงพ่อที่แล้วก็เตือนก็เป็นแบบของคนแต่สภาพจิตมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนก่อนหน้าม ันได้ไร้เดียงสานะสมัยก่อนเนี่ยมันไร้เดียงสามันทำไปซื่อๆนะถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเด็กเจ้าเล่ห์ซะก่อนนะก็สบายแต่ตอนนี้ มันรู้มากไปแล้ว อย่างบางครั้งก็มีนะครับรู้แบบตอบ รู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ช่างมัน เหมือนว่าแบบทั้งตัวแล้วตอนนั้นก็แบบจะรู้สึกแบบจะดูต่อไม่ได้ครับเพราะมันพอมันเกิดขึ้นก็จะรู้ว่าอาการนี้มันเกิดแล้วมันก็จะ อย่าไปดูที่ตัวอาการสิดูที่ใจเรานะพอวุ่นวาบใจชอบตกใจแล้วตกใจรู้ว่าตกใจไม่ใช่ไปรู้วุ่นวาบนะ ตกใจก็จะดูตัวตกใจเนาะมันจะได้ตกใจแล้วมันจะตั้งค่าต้องรู้ตัวตกใจ คือธรรมชาติของจิตใจเนี่ยนะมันยังไม่ชำนาญนะเคยขึ้นรถไฟไหม วลามองออกไปนอกหน้าต่างรถไฟตอนที่รถไฟวิ่งอ่ะไปสังเกตอะไรอย่างไหมสมมติเราอยากจะดูแล้วให้ผ่านไปเรื่อยๆนะไม่ไปสะดุดหยุดตรงไหนเนี่ยไม่ได้อ่ะพอดูไปแวบหนึ่งตาจะไปจับเข้าที่รูปอันหนึ่งแล้วก็มองตามไปมองตามเคลื่อนไปแล้วมองตามกวาดตาตามเป็นระยะระยะอย่างเงี้ยมันสักแต่รู้ไม่ได้อย่าบังคับมันก็ไม่ได้จิตก็เหมือนกันถ้าเราสามารถฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันไหลผ่านไปนะแล้วไม่ไปจับเกาะเกี่ยวนะมันก็ไม่มีอะไรขึ้นมาแต่ว่ามันทำไม่ได้พอไหลไปนิดนึงก็ไปสะดุดแล้วจับจับนี่อารมณ์นี่ไม่เคยหยุดนิ่งอารมณ์เคลื่อนตลอดเวลาพอเราจับตรงหน้าได้ปั๊บแล้วเราดูนี่มันจะเคลื่อนไปสู่อดีตแล้วช่วงนี้มีเวลาเกิดขึ้นมามีเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยเรามีการสร้างภพสร้างชาติได้เยอะเลยคิดได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าลงปัจจุบันจริงๆนะจะปรุงแต่งไม่ได้ส่วนมากจะไหลไปจับอารมณ์มันหนึ่งไว้แล้วไหลตกขอบไปเห็นไหมจิตมันเข้าไปจับไว้อันหนึ่งเห็นไหมดูออกไหมเหมือนกับเรานั่งอยู่หน้าต่างรถไฟแล้วรูปภาพมันไหลไงไหลไปแล้วจิตมันเข้าไปจับเป็นช่วงเออแล้วเข้ารู้ไปนะเราจะเห็นเลยว่าองค์บังคับไม่ได้หรอกธรรมะมันคือตัวนี้ต่างหาก มันก็จะหายหลังจากที่แบบพอรู้ปุ๊บก็สองอันหายไปเกิดขึ้นมาแ ต่เพื่อจิตไม่เคยว่างจากอารมณ ์แต่โมหะนี่คือโมหะตัวเดิม ตัวใหม่ แต่ตัวใหม ่มันก็เกิดดับ มันก็เป็นตัวเดิมเลย มันเกิดบ่อยเห็นไหมหลงไปแล้วหลงบ่อยก็คือไปลงทะเบียนเป็นเดรัจฉานไหมหลงหนึ่งทีก็ไปลงให้หนึ่งคะแนนไงมีความสุขรู้ไหมมีความสุขไม่รู้เป็นโลภะเนี่ย จิตที่มันใสสว่างกับจิตที่มีโมหะแต่ว่ารู้โมหะไปเรื่อยกับจิตที่ใสสว่างแล้วไม่รู้ตัวยังไง ถ้ามีกิเลสแล้วรู้ว่ามีกิเลสจะดีกว่ามีกุศลไม่รู้ว่ามีกุศลใช้ไม่ได้ ม ัน คือสภาวะเดียวกันครับคือแบบมีกิเลสแล้วรู้ว่ามีกิเลสเรื่อยๆคือกับมีกุศลแล้วรู้ว่ามีกุศลเรื ่อยๆมีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสนั่นแหละกุศลแหละ เกี่ยวกับช่องว่างตอนที่จะรู้ว่ามัน ต้องเป็นทุกข์ดีแล้วที่เห็นว่าเป็นทุกข์ถ้าเห็นว่าเป็นสุขนี่อาการสาหัสหลงผิดนะ แต่ตอนจิตมันไหลมันจะไม่ดูครับ มันจะเปลือย มันจะเอาอยู่อาจจะเรื่องมัน โธ่ไปติดสุขก็รู้ว่าชอบนะชอบก็รู้ว่าชอบไปดูเอานะอย่าไปคิดนะตอนมาหัดใหม่ๆนะไปริ้วเลยก็บิวไปง่ายผมดูเอาเฉยๆตอนหลังนี่ชักรู้มากเริ่มวิพากษ์วิจารณ์เริ่มภาคนั่นน่ะเผลอไปคิดละรู้ไหมไม่เป็นไรนะห้ามไม่ได้สภาวะธรรมอะไรปรากฏก็ให้สักแต่รู้สักแต่เห็นแต่ห้ามไม่ได้หรอกเนี่ยใจลอยแล้วรู้ไหมจะหัดอย่างนี้นะเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ไปเรื่อย ๆการเกี่ยวรับแรกที่เกี่ยวคิดก็คือรู้แล้วเราก็คิดไปแล้วว่าบางทีมันจะเกี่ยวกับอะไร ไม่เป็นไรมันสรุปบทเรียน สร ุ ปบทเรียนคือมันก็ต้องมีสรุปว่า เพราะว่าใจเราเนี่ยไม่ถึงอะเรียกว่าใจมันไม่ถึงอย่างหลวงพ่อแต่ก่อนนี้ก็เหมือนกันเวลาปฏิบัติมานะเสร็จแล้วต้องมากลับมาทบทวนไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยเราทำอะไรอยู่ทำอย่างเงี้ยมันถูกหรือมันผิด ทำแล้วมันจะมีผลยังไงแน่เสร็จแล้วก็มาพบโอ้ยทำไมต้องไปทบทวนนี่มันหลงคิดนี่แต่ว่าไม่ทบทวนก็ไม่ได้ใจมันไม่ถือกลัวผิดกลัวผิดเดี๋ยวจิตของเราจะเสียหาย ทำใจให้สบายแล้วนั่งสมาธิเนี่ยทำไงทำไมเมื่อก่อนตอนอยู่ม.5นั่งสมาธิง่ายง่ายทำไมตอนนี้แบบนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกมันแสนยากเย็น ขึ้นชัด ท ุ กท ี เลยคร ับ ต้องทำเล่นๆอย่าทำจริงเนี่ยเคล็ดลับของการทำสมถะคือทำเล่นๆทำสบายๆอย่าไปตั้งใจหลวงพ่อพุทธสอนดีๆบอกว่าหลักของสมถะก็คือไม่ตั้งใจหลักของวิปัสสนาก็คือไม่คิดรู้เอาไม่คิดเอาวิปัสสนาจริงๆเริ่มเมื่อหมดความคิดสมถะจริงๆเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจอย่างเราตั้งใจปฏิบัตินะจิตไม่สงบหรอกไม่พักผ่อนไม่ได้รีแลกซ ์ คือ พอเราลมหายใจเข้าผมก็จะรู้ตัวแล้วจบก็คิดว่าจะพักผ่อนเนี่ยคือมันก็ทำไม่ได้ผมทำให้ดิ้นหลงไม่หลบไม่ที่นั่นหลง คือ เขาไม่ต้องสนใจ เรื่องสนใจอ่ะถ้ามันดูจิตได้ก็ดูไปสีไปพักมันทำไม เออแล้วนอนครับจะพักผ่อนแล้วมันก็คือแบบมันแค่อยู่นะไม่ลงหายใจ ดีแล้วทำไปคือต้องผ่อนคลายต้องทำใจให้สบายสบายอย่าคิดว่าจะทำให้สงบแล้วเราจะนั่งดูร่างกายนี้มันหายใจเล่นๆหายใจออกก่อนนะอย่าหายใจเข้าก่อนต้องหายใจออกก่อนนะพระพุทธเจ้าสอนให้เริ่มจากลมหายใจออกนะไปดูพระสูตรให้ดีนะมันบอกหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวนะหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวถ้าหายใจเข้าก่อนแล้วก็จะแน่นขึ้นมาหายใจออกเนี่ยจะไม่มีแรงตั้งท่าลองดูสิลองหายใจออกแล้วหายใจออกก่อนหมดเรี่ยวหมดแรงนะถ้าหายใจเข้าพร้อมจะต่อสู้ไม่มีสงบหรอกถามเองตอบเอง เมื่อก่อนเองคิดว่าแบบมีปัญหาสงสัยถามพ่อเนี่ยพอสมมติในใจว่าจะถามคำถามนี้คำตอบพ่อผมมา เพราะว่าไม่ว่าจะถามกี่ร้อยปัญหาหลวงพ่อก็ตอบข้อเดียวแหละ ก็เลยคิดว่ามันมีอะไรถามไม่ได้จริ งๆไม่มีเห็นไหมลงไปอ่านที่หลวงพ่อเขียนสารพันปัญหาของผู้ปฏิบัติกี่ร้อยปัญหานะก็รู้เอาบางคนอยากรู้ชั่วโรคมีจิตไหมอยากรู้มากจังแบบดูความสงสัยไปเลยรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่เวลามีปัญหาการปฏิบัติเนี่ยไปหาครูบาอาจารย์วัดป่าไม่ว่าจะถามปัญหาอะไรเนี่ยท่านตอบได้ทุกเรื่องเลยเพราะท่านตอบอยู่เรื่องเดียวผมมีอะไรก็รู้มันไปเราได้ยินไปสัมภาษณ์คุณสิ อย่างบางเวลา ใช่เดี๋ยวเชิญเวลาเราเผลอเนี่ยจิตมันจะดูรู้สึกมันเคลื่อนเข้าไปเกาะนะเราคอยสังเกตเวลาใจเรา ที่ชาติชายเคยเห็นมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาไหมเนี่ยมันเคลื่อนไปก็คอยรู้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็เห็นเองถ้ามันไม่เกาะก็บุญแล้วล่ะไม่ต้องไปกังวลนะว่ามันทำไมมันไม่เกาะพอมันเกาะแล้วมันอึดอัดนะมันเกาะใจมันเคลื่อนไปเกาะอารมณ์ไปยึดนั่นแหละยึดแล้วก็ทุกข์ขึ้นมาถ้าสักแต่รู้สักแต่เห็นจิตไม่ไหลเข้าไปยึดถืออารมณ์ก็ไม่ทุกข์ก็เห็นอยู่อย่างนั้นงั้นถ้าใจเรามันไม่ไหลไปว่ามันเคลื่อนไปทางตาเราก็รู้ทันเคลื่อนทางหูก็รู้ทันเคลื่อนไปในความคิดก็รู้ทันเคลื่อนลงไปเพ่งก็รู้ทันคอยรู้ทันแต่ทีละขณะทีละขณะแล้วการปฏิบัติจะราบรื่นมากเลยง่ายเห็นสิตอนมันเคลื่อนไปเสร็จแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นยังไงก็เอาอย่างนั้น มันไม่เกี่ยวครับว่าจะต้องใครเจอเออไม่เหมือนก็ต้องหมดเคลื่อน ไม่สำคัญนะไม่สำคัญว่ารู้อะไรที่สำคัญคือรู้อย่างไรไม่สำคัญว่าจะไปรู้อะไรรู้อะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีค่าเท่าๆกันจะรู้อย่างไรล่ะรู้แบบเข้าไปตอกมันหรือรู้แบบตักว่ารู้เฉยๆตัวนี้สำคัญกว่าอะไรผ่านมาก็รู้ไปนะความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธนะความโกรธหายไปรู้ว่าหายไปไม่ใช่ความโกรธเกิดขึ้นอยากจะละความโกรธเข้าไปยุ่งแล้วจะรู้ให้เป็นมีไปคิดแล้วรู้ไหมเนี่ยหัดอย่างเนี้ยเห็นไหมเรารู้ทันมันจิตเหมือนมันไหลเข้าไปในความคิดไหมเหมือนมันเคลื่อนได้ดูออกไหมเหมือนมันเคลื่อนไปไปรู้ทัน ผมก็อย่างบางคนเนี่ยปฏิบัติมาปีทั้งเดือนมาเจอหลวงพ่อครับตายเมื่อกับอีกคนก็ไปปฏิบัติมาดีทั้งเดือนแต่ตอนมาเจอหลวงพ่อตั้งท่าแบบหมองอะไรแบบหรือว่าตัวเองเป็นต่างสภาพจิตของคนที่จะปฏิบัติมาดีทั้งคู่แต่คนหนึ่งบางขณะนั้นเป็นกุศลแต่อีกคนหนึ่งเป็นอกุศลจิตสภาพจิตตอนนั้น คือเวลาเราเจริญวิปัสสนาจริงๆออกปัจจุบันนะดูปัจจุบันไปใช้จิตเศร้าหมองรู้ว่าเศร้าหมองใช้ได้นะจิตผ่องใสเพลินยิ้มกับสายลมแสงแดดใช้ไม่ได้นะหมดเวลาแล้วไม่งั้นเหมือนมันถามถึงเย็นพี่ชาชายมีอะไรอีกไหมรู้เป็นทีละขณะนะเนี่ยใจเราเผลอแวบรู้แวบรู้ไปเรื่อย